Czołu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 5 maja, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie nadal trwa protest rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. To 18 dzień. W Garwolinie premier Morawiecki zamiast prezesa Kaczyńskiego politycy PiSu znów ruszają w Polskę. Rosyjska opozycja przypomni dziś prezydentowi Putinowi, że nie jest carem. To 18 dzień protestu w Sejmie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Główny postulat wciąż ten sam. Domagają się dodatku na życie dla swoich podopiecznych w wysokości 500 zł. Rząd zdecydował już o podniesieniu renty socjalnej, a zamiast dodatku na życie zaproponował zwiększenie pomocy rzeczowej dla opiekunów, zniesienie limitów na refundowane wyroby medyczne niezbędne do funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz na rehabilitację, a także zapowiedział, że osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać ze świadczeń zdrowotnych bez kolejek. Obiecał również, że przy korzystaniu zaświadczeń nie będzie konieczne skierowanie. Te rozwiązania nie satysfakcjonują jednak protestujących. Sejm ma zająć się projektami ustaw we wtorek, a uczestników protestu w Sejmie wesprze dziś ogólnopolski strajk kobiet, który organizuje manifestacje przed parlamentem i w wielu miejscach w całym kraju. Przypomina też, że 5 maja to Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami. To także Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Osoby borykające się z tą dysfunkcją zwykle zdane są na pomoc rodziny, bliskich czy opiekunów. Niektórzy pracują jednak w dotowanych przez państwo zakładach aktywności zawodowej, mówi prezes Stowarzyszenia Młodzież Sprawna Inaczej, Anna Dębska. Mogą te osoby tam pracować, dostają za to wynagrodzenie, więc jest to też taka mobilizacja i takie dowartościowanie. Jest to bardzo potrzebne. Natomiast na otwartym rynku pracy, mimo wszystko pracodawcy troszeczkę się obawiają osób niepełnosprawnych, choć uważam, że niesłusznie, bo te osoby, jeżeli się podejmują wykonać jakąś czynność, to ta czynność jest wykonana nie tylko ich rękoma, ale też i sercem. Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego sprzed 7 lat w Polsce jest około 5 milionów osób niepełnosprawnych. Około 3% z nich to osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Politycy PiSu znów w terenie. Premier Mateusz Morawiecki spotka się z mieszkańcami Garwolina. Początkowo miało być to spotkanie z prezesem PiSu, ale jak informuje rzeczniczka partii Beata Mazurek. Prezes Jarosław Kaczyński ze względu na badania, które przechodzi, w tym spotkaniu uczestniczyć niestety nie może. Politycy PiS odwiedzają różne regiony Polski pod hasłem Polska jest jedna. Przed jesiennymi wyborami samorządowymi zamierzają odwiedzić setki miejscowości. Przed rozpoczynającą się w poniedziałek 4. kadencją prezydencką Władimira Putina na ulicach rosyjskich miast protesty opozycji. Hasło: on nie jest dla nas carem. Protesty mają być zorganizowane w co najmniej 90 miejscach w Moskwie. Demonstracja rozpocznie się o 13 naszego czasu. Maciej Jastrzębski. Do przeprowadzenia akcji sprzeciwu wobec wieloletnich rządów Władimira Putina wezwał lider opozycji Aleksiej Nawalny. Kilka dni wcześniej polityk podkreślał, że w ostatnich latach Rosja stała się monarchią, którą rządzi car. Według lidera Partii Narodowej Wolności Ilii Jaszyna odsunięcie obecnego prezydenta od władzy nie jest proste. Absolutnie wszyscy, którzy się nie zgadzają z polityką Putina, są w jednym zgodni. Putin udusił prawa i wolności obywatelskie. Putin chce rządzić krajem do końca życia. Faktycznie on ustanowił w Rosji monarchię. Według rozgłośni Echo Moskwy służby bezpieczeństwa próbują utrudniać opozycjonistom przeprowadzenie dzisiejszych demonstracji. Rozgłośnia podała, że w kilku miastach policja dokonała tzw. prewencyjnych zatrzymań najbliższych współpracowników Aleksieja Nawalnego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport, Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie 34. kolejka dała utrzymanie Śląskowi Wrocław. 3-3 z Krakowią wystarczył punkt. Komplikuje się sytuacja Lechii Gdańsk. Polepszyła się przedostatniej w tabeli Termaliki. W drużynie z Niecieczy odżyły nadzieje po zwycięstwie 1-0 w Gdańsku właśnie z Lechią. Dzisiaj w grupie spadkowej ostatnia w tabeli Sandecja Nowy Sącz zmierzy się o 15.30 z Piastem Gliwice, a o 18.00 Pogoń Szczecin zagra z Arką Gdynia. W grupie mistrzowskiej Wisła Płock podejmie Lech Poznań. Początek o 20.30. O tej samej porze w drugim meczu finałowym plus Ligi Siatkarzy Zaksa Kędzierzyn-Koźle zagra z PGS Krąbełchatów. Jeśli Zaksa wygra, o Mistrzostwie Polski rozstrzygnie mecz numer 3. Jeśli wygra Skra, sięgnie po tytuł. Dziś sporych emocji można się spodziewać także na Macie Zapaśniczej. Po tym jak wczoraj brązowy medal Mistrzostw Europy wywalczyła Katarzyna Krawczyk, dziś o medal powalczą panowie. O złoto w stylu wolnym w kategorii do 70 kg rywalizować będzie Magomed Murat Gadzijew. Brąz w stylu wolnym, ale w wadze do 65 kg powalczy Krzysztof Bieńkowski. Więcej informacji sportowych w serwisie sportowym o godzinie 17.00.

I oto burmistrz tego miasta odpowiedział na Twitterze, że prawdziwą siłą stojącą za pomnikiem jest facet, który jest żartem. To znany antysemita, biały nacjonalista i osoba zaprzeczająca Holokaustowi. Czyli ktoś taki jak on ma zerową wiarygodność. Jedyną przykrą rzeczą jest senator Stanisław. W innym twecie, którego już nie będę cytować, pan burmistrz określa marszałka w sposób wręcz obrzydliwy. Czy to wymaga, proszę panów, ja nie chciałabym, żebyśmy pół audycji temu poświęcili, ale czy to wymaga reakcji dyplomatycznej? Wiem, że reagował ambasador, ale jakiejś, nie wiem, mocniejszej reakcji dyplomatycznej. Czy tu powinien zareagować specjalista innego zgoła rodzaju, Michał Dworczyk? Ta arogancja, która przebija z tweetów wypowiedzi pana burmistrza, nie wiem, czy jest spowodowana brakiem dobrego wychowania, czy jest to próba jakiegoś zaistnienia, ale wydaje się, że Polaków i lokalną Polonię wspierają konsul i ambasador. To, o co trzeba zadbać, to to, żeby ten pomnik został tam, gdzie na początku lat 90. został ustawiony. I wydaje mi się, że rozniecanie emocji wokół takich wypowiedzi nie ma absolutnie sensu. Tak jak powiedziałem, wydaje się, że ten człowiek w taki sposób chce zaistnieć. W związku z tym ale zwolennicy, zwolennicy drugich den tak zwanych uważają, że to jest odzwierciedlenie nowego stosunku dużej części społeczeństwa amerykańskiego i amerykańskich władz do Polaków. Komentarze pojawiają się różne, ponieważ pojawia się wątek dewelopera, który sponsorował kampanię pana burmistrza i który ma plany rozbudowy miasta w tej części. W związku z tym no, wydaje mi się, że na tym nie warto, aby się skupiać, nie warto też, żeby politycy się do tego jakoś szczególnie odnosili. Dobrze, że placówka wspiera Polonię w tym, aby pomnik pozostał tam, gdzie został ustawiony. Wiem, że jest plan, bo wczoraj rozmawiałem i z konsulem, i z ambasadorem. Jest plan działań, aby ten pomnik nie został przeniesiony i trzeba dopingować i trzymać kciuki za naszych rodaków, aby rzeczywiście tak się stało. Jarosław Kalinowski. W każdym razie pan burmistrz jest sprytny, ponieważ nie wymienia z nazwiska swojego adwersarza. Pisze senator Stanisław, senatorów Stanisław. Nie wiem, nie liczyłam, czy w Senacie są senatorowie Stanisławowie. Ja myślę, że to jest kolejny przykład tego tweetowania bez zastanowienia się przez przedstawicieli władzy. No, chciałoby się powiedzieć, w Stanach Zjednoczonych od prezydenta poczynając, a na burmistrzów może nie kończąc nawet, bez zastanowienia, i potem to przynosi tego typu efekty. Ja zgadzam się z panem ministrem. To nie jest temat, którym najwyższe władze w Polsce powinny się zajmować. Jeżeli była interwencja ambasadora czy konsula, wiem, że kancelaria prezydenta jako kancelaria. I naprawdę nie rozdmuchujmy tego. Mam nadzieję, że rozsądek po prostu wróci. Adam Szłapka? To są dwie ważne rzeczy. No, pierwsza sprawa to jest pomnik i tutaj w kwestii pomnika to myślę, że wszyscy mówimy jednym głosem. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby pamięć o zbrodni katyńskiej była podtrzymywana, była przekazywana dalej. To obrzydliwa zbrodnia komunistyczna i akurat Amerykanie, którzy byli w pierwszym szeregu walczących z komunizmem, powinni to rozumieć i powinni mieć tą wrażliwość. Druga rzecz to jest ta wypowiedź. No, moim zdaniem, znaczy, bylibyśmy bardzo zdziwieni, gdyby jeden z polskich burmistrzów, powiedzmy miasta powiatowego, napisał coś głupiego na Twitterze i zajmowały się tym najwyższe władze w Stanach Zjednoczonych. Pomyślelibyśmy, że mają chyba jakiś kompleks, więc jakby... Ameryka jest co prawda wielka, ale to miasto ma 247 tysięcy mieszkańców, to nie jest jakieś miasteczko. Rozumiem, że gdyby... Prawie przyklejone do Nowego Jorku. Prezydent byłego... Tak, to jest... Realia przenosząc to u nas 30-tysięczne miasto. Tak, no i to i pod Warszawą, tak? No, legionowe. Tak, gdyby władze legionowa napisały jakiś tweet, to bylibyśmy zdziwieni, że gdyby była jakakolwiek reakcja najwyższych władz. Ja uważam, że to jest wypowiedź absolutnie skandaliczna i uważam, że nie powinniśmy na to odpowiadać, ale faktycznie to jednak nam mimo wszystko, pani dyrektor powiedziała o drugich dnach, ale czy trzeba się nad tym trochę jednak zastanowić, no bo jest jakiś problem ostatnio z wizerunkiem Polski w Stanach Zjednoczonych i co bardziej, że tak się wyrażę, narwani politycy będą to mówić na głos, a to wynika no, w dużej mierze z tego, że rząd przygotował niefortunną ustawę o IPN-ie i to ona jednak polała na pewne czasem złe nastroje, taką oliwę. I teraz to może mieć wpływ po prostu na stosunki polsko-amerykańskie. No oliwę można na ogień dolać, tak, benzynę można, olej, no, nieważne. Znaczy, efekt jest taki, że złe emocje w stosunkach do Polaków jakoś zapłonęły w Stanach Zjednoczonych i tego są efekty. I efektem może też być to, że no, będą rozbierane na przykład jakieś pomniki, które wspominają bardzo ważne wydarzenia, co do których my nie mamy wątpliwości, że powinny być upamiętnione. Marek Jakubiak. Po pierwsze, to nie jest afera twitterowa, bo konsul Rzeczypospolitej siedział w sekretariacie pomimo umówienia wcześniejszego parę godzin i pan burmistrz nie był łaskaw go przyjąć. Ja widzę tu drugie dno i widzę, że panowie w sposób polityczny to drugie dno omijają. Tu nie chodzi o stosunki polsko-amerykańskie, tylko polsko-izraelskie. Pan burmistrz jest Amerykaninem pochodzenia żydowskiego. Matka pochodzi z uratowaną z Holokaustu. Jest osobą. To się wpisuje w narrację, która od jakiegoś czasu przez Żydów jest budowana naokoło Polski. I tyle. Natomiast martwi mnie takie wypowiedzi jak w ostatnim czasie Spielberga, właśnie jak pana burmistrza, jak wypowiedzi przedstawicieli Knesetu w Izraelu. To jest ciąg zdarzeń. Tego nie można rozdzielać. Natomiast wierzę święcie w to, że Ameryka to nie tylko Amerykanie pochodzenia żydowskiego. Nowy Jork jest zdominowany przez bardzo sprawną diasporę żydowską. Ja mam wrażenie, że pan burmistrz jest w zasięgu pola rażenia tej diaspory. I takie rzeczy będą się zdarzały. Tam, gdzie będą mogli nam dokuczać, to dokuczają. A cała sprawa i źródło tejże sprawy jest w postrzeganiu II wojny światowej i roszczeń żydowskich wobec Polaków. I niestety musimy nastawić się na ten cały ciąg zdarzeń. Musimy się oswoić z tym i wprost mówić o przyczynach. Ale jakoś trudno się z chamstwem oswoić. Przepraszam, a kto powiedział, że Żydzi są dobrze wychowani jedynie? Ja bym, że chamstwo z pana zdaniem ma narodowość. Tak? Ja bym oddzielił jednak sprawę pomnika od relacji polsko-żydowskiej, który, i dialogu, jaki toczymy z Żydami. To jest sprawa Katynia, sprawa zbrodni katyńskiej. I to jest taki moment, kiedy dobrze byłoby przypomnieć, że ta zbrodnia miała jednak wymiar uniwersalny. To nie tylko dotyczy, to nie jest zbrodnia tylko na oficerach narodu polskiego, ale to jest zbrodnia ludobójstwa i tak powinna być przedstawiana i być może jest to właśnie ten moment, kiedy Polacy również w Stanach Zjednoczonych jeszcze raz, zarówno ci, którzy tam mieszkają, jak i ze wsparciem inicjatyw tutaj od nas z kraju, powinni jeszcze raz przypomnieć Amerykanom, o co tam chodziło i to, co się stało w Katyniu. Miało znaczenie większe niż tylko w kontekście relacji polsko-sowieckich. Ja przypomnę, że w 2016 roku para prezydencka była pod tym pomnikiem. Twórca tego pomnika, pan Pityński, dostał order Orła Białego 11 listopada w 2017 roku. Także ta sprawa jest rzeczywiście poważna. No, no i warto by było wyjaśnić, ale tak na 100%, czy ten pomnik ma być rzeczywiście na czas przebudowy usunięty, czy on ma być gdzieś przeniesiony na jakieś peryferie. Jest wszystko jasne. To było powiedziane wprost. Nie, no było powiedziane, że on zostanie przechowany. Zmagazynowany, no i gdzieś będzie usytuowany w jakimś ważnym miejscu. To jest moment, kiedy zwłaszcza Polonia w Stanach Zjednoczonych ze wsparciem od nas z kraju powinna się przeciwko temu mobilizować, wykorzystując wszystkie dostępne środki, przede wszystkim prawne, ale również możliwość manifestowania i tak dalej. Ale przeciwko czemu? Przeciwko przeniesieniu, likwidacji, uzyskaniu od władz... narodową, przepraszam. Tak jest. Uzyskaniu od władz Jersey formalnego obwarowanego odpowiednim oprzyrządowaniem zapewnienia, że ten pomnik tam będzie stał. Tak, to taki cel powinien być Polaków. I nie tylko, wydaje mi się, bo zbrodnia katyńska ma wymiar wykraczający, jak już powiedziałem, poza tylko historię samej Polski. Panu burmistrzowi by trzeba było powiedzieć, oczywiście, że powinniśmy wszystko zrobić, aby ten pomnik został na swoim miejscu i tutaj wielka rola ambasady, bo ja mam wrażenie, że trochę ambasada polska w Stanach Zjednoczonych zaspała jednak w tej sprawie, bo się uaktywniła dopiero po tych skandalicznych słowach pana burmistrza. Dopiero wtedy była jakakolwiek reakcja ze strony ambasady. To jest typowa sprawa, którą powinna się właśnie polska ambasada zajmować. No ale dobrze, że teraz zajmie przede się sprawą. Przede wszystkim lokalny konsul z Nowego Jorku i zajmuje się tą sprawą od początku. Dobrze, konsul, ambasador, nie jest to sprawa do dyskusji pomiędzy burmistrzem a marszałkiem Senatu, ale teraz wiemy, że problem jest. Ambasada ma pole do popisu. Mam nadzieję, że ten pomnik zostaje. Natomiast nie sposób nie zgodzić się tutaj z panem posłem Szłapką dotyczącą złego wizerunku Polski w ostatnich dniach w Stanach Zjednoczonych spowodowanych nieracjonalnymi decyzjami rządzących. I żeby było jasne, słowa burmistrza nie powinny być komentowane, słowa burmistrza są skandaliczne, nigdy nie powinny paść. Natomiast działania rządu w wielu miejscach niestety przyczyniają się do budowania złego stereotypu o Polsce i takie stereotypy są w sposób polityczny wykorzystywane przez ludzi, którzy chcą swoją jakąś tam lokalną sprawę ugrać. Nie wiem, czy tak jak mówi pan poseł Jakubak, czy może po prostu przypodobać się swoim wyborcom. Na pewno to powinna być jakaś lekcja dla rządzących, żeby trochę politykę zagraniczną prowadzić inaczej, budując dobry wizerunek. Tu padła nazwa Polskiej Fundacji Narodowej. Może rzeczywiście w tego typu sprawy powinna angażować się Polska Fundacja Narodowa. Wtedy chociaż byłoby wiadomo, po co ona jest. Po co? Otóż bierze gigantyczne pieniądze. Nazwisko padło. Ale jedno zdanie, bo ja bym chciała dalej o polityce dokładnie międzynarodowej, ale o innej już nieco kwestii. Ja chcę tylko powiedzieć, że ja absolutnie nie zgadzam się z wypowiedzią pana posła Kierwińskiego. Taka polityka doprowadziła do tego, że dzisiaj musimy odkręcać historię, gdzie na wszelki wypadek właśnie tak przyklepywano wszystko. Nie dyskutujmy, nie wyciągajmy, nie ruszajmy. Może będzie dobrze. Dzisiaj jesteśmy współudziałowcami Holokaustu. Według definicji Będę wdzięczna, jeśli panowie się dostosują. Został zbudowany w ostatnich miesiącach. Nie zrozumiał pan tego, co powiedziałem. Dziękuję bardzo. Pozostaniemy z tym niezrozumieniem. Może będzie zrozumienie, choć bardzo wątpię, w sprawie następnej, a mianowicie czy kolejne zmiany w nowych ustawach sądowych, tym razem chodzi o skarę nadzwyczajną oraz asesorów, wystarczą, by Komisja Europejska wycofała artykuł 7 wobec Polski. Panie ministrze, jak pan myśli? My cały czas prowadzimy dialog z naszymi partnerami w Brukseli. W ramach tego dialogu stanowiska się zbliżają. Też parokrotnie rząd polski, większość parlamentarna dała dowód dobrej woli. Jesteśmy zgodni co do tego, żeby nie zmieniając zasadniczego sensu ustaw, pewne rzeczy tak zmienić, aby były bardziej zrozumiałe czy bardziej do przyjęcia dla naszych partnerów. A Komisja Europejska chce, żeby nie zmieniać sensu ustaw? Jeżeli byśmy to odnieśli do jeszcze sytuacji sprzed kilku miesięcy, to ten dialog jest w dobrej atmosferze prowadzony i mam nadzieję, że zarówno naszym partnerom w Brukseli, a nam na pewno zależy na tym, aby doprowadzić do deeskalacji i wyjaśnienia wszystkich wątpliwości. I muszę powtórzyć, niestety za każdym razem to powtarzam, ale i tym razem muszę powtórzyć, że przykre jest obserwowanie, jak koleżanki i koledzy z opozycji, z Platformy Obywatelskiej czy z Nowoczesnej bardzo nerwowo reagują, widząc zbliżenie stanowisk Warszawy i Brukseli, no, tak jakby się obawiali, że zabraknie im paliwa politycznego, bo niestety przyzwyczailiście nas już państwo, że nie macie merytorycznych propozycji, więc teraz jak wam zabraknie paliwa politycznego, to co wy biedacy będziecie robić? Wie pan, panie ministrze, że teraz pan zaprosił do nerwowej reakcji. Jarosław Kalinowski. No przed chwilą usłyszeliśmy, że ze strony... Ale proszę, nerwowa, nie nerwowa, ale pojedynczo. Przed chwilą usłyszeliście szczerą wypowiedź. No chodzi o to ze strony rządu, żeby dokonać takich zmian, które tak naprawdę żadnych zmian do przyjętych wcześniej ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości w Polsce, żeby żadne zmiany nie zaszły. Natomiast ja już wielokrotnie tu w studio na ten temat żeśmy rozmawiali i mówiłem, że niestety, to co powiem jest przykre, że jeżeli ktoś liczy w Polsce na to, że Komisja Europejska przywróci w Polsce praworządność, która jest ewidentnie połamana, no to jest niestety w błędzie. Tą praworządność muszą przywrócić Polacy. Natomiast Komisja Europejska jako strażniczka prawa europejskiego i tych fundamentalnych zasad, no podjęła działania. Jest procedura z artykułu 7 dotycząca praworządności i oczywiście na plewy się, przepraszam, że tak powiem, się wziąć nie da. Oczekuję jakichś argumentów, które pozwolą Komisji Europejskiej, no tak to powiem, wyjść z twarzą. Nie wiem, czy te propozycje do tej pory przedłożone i te aktualnie, które są na stole, wystarczą Komisji. Obawiam się, mam wrażenie, że jeszcze nie, ale to nie jest tak, że Komisja Europejska nie szuka dla siebie alibi, żeby zawiesić przynajmniej tą procedurę i jeżeli rząd poważnie podejdzie i zgłosi jakieś sensowne jeszcze propozycje, to do tego zawieszenia procedury z artykułu 7 mam wrażenie, że może dojść. No to do kolejnych gości. Oprócz tego pytania zasadniczego kolejne, czy zakończenie sporu z Komisją Europejską w sprawie sądownictwa oddali od Polski groźbę, która pojawiła się podczas przedstawiania projektu budżetu na lata 2021-2027, czyli wstrzymywania wypłat pieniędzy w związku z łamaniem praworządności. Znaczy, panie ministrze, pan mówi o paliwie, to ja najpierw chcę zapytać, dlaczego rząd polski w ogóle rozmawia z Komisją Europejską? Czytam wypowiedzi posłanki, konkretnie Prawa i Sprawiedliwości. 1 maja 2004, Polska wchłonięta przez Unię Europejską, smutny dzień. A po co wy w ogóle rozmawiacie? Przecież dla waszych posłów flaga Unii Europejskiej to jest szmata. Więc to jest takie markowanie dialogu. To już wszystkie merytoryczne propozycje, ale, które ma pan nie. dla Polaku? Więc tak. Byłabym wdzięczna za odniesienie do moich pytań. Pan nie powiedział nic merytorycznego, tylko mówił o paliwie. Więc ja teraz powiem tak. Wymiar sprawiedliwości absolutnie potrzebuje reformy. I my wskazywaliśmy bardzo konkretne elementy tej reformy. Obsadzenie wszystkich etatów sędziowskich, zwiększenie liczby asesorów, zwiększenie liczby asystentów, usprawnienie procedur. To są najważniejsze rzeczy. Natomiast to, co wy zaproponowaliście, to jest absolutnie upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości. To jest wybieranie sędziów przez polityków, to jest wprowadzenie skargi nadzwyczajnej, to jest wprowadzenie bardzo dużych kompetencji przez polityka, politruka Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobrę w wymiarze sprawiedliwości. I na to nie może być zgody. Jeżeli wymiar sprawiedliwości ma być zreformowany, to jednak w ramach państwa prawa. Państwa prawa takiego, jak jest opisane w artykule 2 Traktatu Europejskiego. Więc moim zdaniem to, co zostało zaproponowane, już chyba 7 czy 8 ustawa dotycząca, to znaczy nawet nie jesteście w stanie sensownie reformy przygotować, bo sami ją musicie poprawiać. Tak jak było z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. 7 ustaw. Dostrzega pan różnicę między nowelizacją a ustaw o Trybunale Konstytucyjnym. No to jest kompromitacja. To jest kompromitacja. Więc dobrze, że poprawiają, czy źle, że poprawiają? To znaczy tak, to, że się cofają, to dobrze. Natomiast tutaj nie ma żadnej poprawy. To jest kosmetyka. To jest tylko zmniejszenie katalogu. Bez znaczenia kosmetyka? Dokładnie. Kosmetyka bez znaczenia. To jest zmniejszenie katalogu organów uprawnionych do składania skargi nadzwyczajnej. A także będzie mógł minister sprawiedliwości składać tą skargę nadzwyczajną. Więc ja jako obywatel Polski oczekuję tego, żeby wymiar sprawiedliwości w Polsce był praworządny i sędziowie nie byli wybierani przez polityków, bo ja się chcę czuć bezpieczny. Więc czego ja oczekuję od Komisji Europejskiej jako obywatel Polski Unii Europejskiej, to pryncypialnego stanowiska. Znaczy, jeżeli polski rząd nie cofnie się od tych zmian, które zostały wprowadzone, to Komisja Europejska powinna wyciągnąć konsekwencje. Ja jestem zdecydowanie za powiązaniem wypłat środków spójności z przestrzeganiem praworządności. I kto będzie za to odpowiedzialny? Osobiście Jarosław Kaczyński, także politycy Prawa i Sprawiedliwości. Minister Jacek Czaputowicz po rozmowie z komisarz Jurową mówił, że według niej stan, który jest teraz w Polsce, nie kwalifikowałby do wstrzymania funduszu. No moim zdaniem by kwalifikował. I uważam, że wszyscy ci, którzy łamią zasady, powinni ponosić konsekwencje. I myślę, że państwa członkowskie Unii Europejskiej po przykładzie Grecji, która nie stosowała się w pełni do zasad przestrzegania, jeśli chodzi o walutę euro i strefę euro, już teraz wyciągają wnioski. Jeżeli są zasady, to należy ich przestrzegać i tym, którzy je łamią, należy karać. Po prostu. Więc uważam, że jeżeli polski rząd i PiS doprowadził do tego, że my jako Polacy stracimy, to Polacy powinni PiS bardzo mocno rozliczyć. Tak, PiS powinien być bardzo mocno, panie ministrze, rozliczony za to, że doprowadziliście do takiej sytuacji, że stracimy, że Polska straci po prostu. Za moment. Ad vocem teraz Marek Jakubiak. To, że zmiany są potrzebne w sądownictwie, chyba nie ulega wątpliwości, a najlepszym dowodem na to jest to, że do organizacji skargi kasacyjnej, skargi nadzwyczajnej już wpłynęło ponad 300 przypadków, więc mamy skalę, która w Europie jest niespotykana i warto by było, żeby nowoczesna PO to zrozumiała, że te reformy, czy na górze, czy na dole, są potrzebne. Bardzo się cieszę z tego, że obroniono w ogóle skargę, bo ja miałem obawy, że tą skargę Unia Europejska nie będzie w stanie zaakceptować, bo nikt zdrowy na umyśle w Europie nie podnosi faktu, że trzeba wracać się w sądownictwie do sprawiedliwości. W całej Europie sprawiedliwość to sprawiedliwość, a w Polsce sprawiedliwość kroczy różnymi, naprawdę różnymi drogami. I ta skarga nadzwyczajna ma po prostu zwyczajnie w Polsce wprowadzić trochę sprawiedliwości. Czyli przywrócić wiarę w sprawiedliwość. Ale jakie jest pana zdanie co do przyszłości sporu Komisji Europejskiej z Warszawą? W sprawie jeszcze sądownictwa. Raz, bo tutaj pan poseł z Europy mi tutaj zakłócił, że tak powiem. Ja mówię, że sami swoi pana... Pawlak mówił, że sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Ale ja pan mówi o Gabłowskim. Ale ja chciałam, żeby skończył pan Marek Jakubiak. Pytałam, czy będziemy jest... się sądzić, dopóki nie będzie tak, jak ja chcę. Panie marszałku, cały PSL, panie marszałku, no cały PSL, no. Ale nie tylko PSL. No i nowoczesna PO też. Wszyscy dają radę. Wszyscy dają radę. Oprócz Kukiz 15. Pytałam. Wymieniłam też Kukiz 15. Kupis. A co to było? Ja nie wiem. Koalicja. Prawdziwa nazwa. Koalicja. Dobrze, dobrze. Rządowa. Jakie są pana przewidywania co do tego sporu? Nie, Unia Europejska w sposób absolutnie pragmatyczny do tego podejdzie. A pan żyje w państwie członkowskim. Ale proszę nie przeszkadzać. No to jest po prostu, to jest klasa Zębaczyńskiego taka, no. Nauczyli się gdzieś i tak idą. Do brzegu. Niech pan kolegi tak nie ratuje, on się sam uratuje. Już tak się nie wspierajcie za bardzo. Natomiast jeżeli nie chodzi... Nie bądźmy burmistrzami Jersey City. Prawda? Więc powiem tak, że Unia Europejska musi się dzisiaj pragmatyzmem kierować, dlatego że zobaczyła gwałtownie, jakie są zagrożenia zewnętrzne. Unia musi być jednością. W związku z tym zrobią wszystko, żeby nie szerzyć jakichkolwiek nieporozumień wewnątrz organizmu Unii Europejskiej. To jest najważniejszy dzisiaj cel Komisji Europejskiej. Widać wyraźnie, że Juncker chce koniecznie łączyć, nie dzielić. I szukają jakichkolwiek pretekstów, żeby zakopać, że tak powiem, ten topór wojenny, który wykopała tu dzisiaj wcześniej wymienieni, wchodzący do Unii i szepczący na ucho, jak Katarzynie Wielkiej Targowica. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Nieleczenie raka jest też źle rakujące. Proszę pana. Sam się może wyleczyć. Ja tutaj mam pewien plan. Różne ważne rzeczy się działy w tym tygodniu. Proszę tu się wzajemnie nie okładać. Malutkimi maczuszkami. No więc również nas, ja mówię też o ośrodku prezydenckim, cieszy to, że nie ma tematu usunięcia skargi kasacyjnej, bo to był jeden z elementów jedna z obietnic, które pan prezydent Andrzej Duda składał podczas kampanii wyborczej. Propozycja z naszej strony kompromisowa w tym zakresie jest ograniczenie podmiotów, które taką skargę mogą składać w odniesieniu do rozstrzygnięć po uchwaleniu konstytucji w 97 roku. Jedna z kolejnych propozycji to jest zmiana wytycznej konstytucyjnej w ustawie, gdzie teraz jest zapis taki, że ma służyć ona zapewnieniu praworządności i sprawiedliwości społecznej. Propozycja ze strony polskiej, zapewnienie zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. I wygląda na to, zgodzę się z tym wypowiedzią poprzednika, że Unia Europejska ma problemy z budżetem szersze poza kwestią praworządności i wymuszenia na kwot migracyjnych na takich państwach jak Polska czy Węgry. Przypomnę, że budżet jest uchwalany jednomyślnie. Tutaj jest problem zwiększenia składek budżetowych, chociaż mówi się o 9,3%. Chodzi o uzupełnienie tej luki finansowej, która powstaje w wyniku Brexitu. Tam jest problem problem mechanizmów rozdziału pieniędzy, problem celu, więc tych problemów jest tyle, więc jeżeli Unia Europejska zafunduje sobie jeszcze kwestię sporu z Polską i narzucanie arbitralnych, jakichś rozstrzygnięć politycznych odnośnie naszego ustroju, no to doprowadzi do zagrozi to rozpadowi Unii. Panie proszę panów, nie jeszcze jedno, dobrze by było, żeby w kwestii budżetu jednak, no to przykre i bolesne jest domaganie się przez przedstawicieli Polski ograniczenia ilości środków przyznawanych Polakom, naszemu krajowi na rozwój. No to ręce opadają. No, ręce opadają, chciałam że tylko z waszej powiedzieć. Winy to może mieć miejsce. No ale to proszę tego nie wspierać. Nie wspierać tego, żeby Grecy dostali więcej niż my. Jeżeli pan wspiera Greków przeciwko Polsce, no to gratuluję. Proszę panów, w każdym razie warto zauważyć. Proszę panów, pan Adam Szłapka, bardzo pana proszę. Teraz będzie mówił Marcin Kierwiński. A wcześniej ja przypomnę, że eksperci, którym ja wierzę, mówią, że ten budżet jest, ten projekt jest lepszy niż można było się spodziewać, jeśli chodzi o Polskę. Marcin Kierwiński. Panie ministrze, mówię do pana ministra Sołocha, proszę nie odwracać kota ogonem. Jeżeli przez kogoś Polsce grozi utrata środków europejskich, to przez rząd PiS-u i rząd, z którym współpracuje pana zwierzchnik, pan prezydent Andrzej Duda. Ja mam wrażenie, że bardzo jasno widać, że czas kłamstwa i oszustwa w wykonaniu PiS-u się kończy. Bo proszę sobie przypomnieć, ale jeszcze, ale czy pan słuchał to, co powiedziałem? Proszę zwrócić uwagę, jaka była sekwencja wydarzeń. Jeszcze kilka miesięcy temu kolejni politycy PiS-u mówili, jeździli z białymi księgami, to pan premier Morawiecki, mówili, wszystko jest świetnie, nic nam nie grozi, mamy rewelacyjne relacje, a Polska jest no, prawdziwą demokracją kwitnącą za rządów PiS-u. Teraz już, ponieważ zajrzał im strach w oczy, ponieważ realne jest to, że środki dla Polski zostaną zamrożone albo zmniejszone, no to to już nie wypada jeździć z takimi prymitywnymi kłamstwami, no to trzeba wymyśleć coś bardziej oryginalnego. No i dziś wymyślili to, że się posuną w kilku kompletnie nieznaczących sprawach. Zresztą sam to przyznał pan minister Dworczyk, bo powiedział, że sens tych ustaw, które zostały wprowadzone, ma zostać zatrzymany i myślą, że w ten sposób oszukają Unię Europejską. Ja tylko chcę zauważyć, żeby słuchacze wiedzieli, że to nie jest tak, że w kilku nieznaczących sprawach, bo to były oczekiwania Komisji Europejskiej. Nie, panie redaktor, ale to jeżeli mówimy o... Jeżeli mówimy o oczekiwaniach Unii Europejskiej, to przede wszystkim było przywrócenie ładu w Trybunale Konstytucyjnym, wyeliminowanie sędziów dublerów, rozpoczęcie normalnego stosowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które zapadły, stop dewastacji Sądu Najwyższego, stop dewastacji KRS-u i w kontekście tych oczekiwań Unii Europejskiej to jest kolejne oszustwo. Ale ja mam wrażenie, że Kaczyński już zdaje sobie sprawę, że będzie musiał cofać się coraz mocniej, że na tym niestety... Czyli myśli pan, że to nie wystarczy? Tak, myślę, że to nie wystarczy. I wie pani, co jest w tym wszystkim najsmutniejsze? Że Unia Europejska, Komisja Europejska broni Polaków przed polskim rządem. To jest najsmutniejsze, bo broni fundamentów demokracji, używając mechanizmów rozmowy jak z niegrzecznym chłopcem. Niegrzecznym chłopcem jest tutaj rząd PiS-u, bo Polska do tej pory była traktowana jako kraj sukcesu. Kraj sukcesu, jeżeli chodzi o przemiany gospodarcze, kraj sukcesu, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich. 2 lata rządów PiS-u wystarczyło na to, aby tak, o Polsce zaczęto mówić przez PiS nie najlepiej na świecie, aby Polska miała realne zagrożenie utraty środków europejskich. I jeżeli ktoś dzisiaj chce rzucić odpowiedzialność z rządu PiS-u na opozycję, że Polska może stracić środki europejskie, to jest niepoważne. Panie ministrze, rozwiążcie problem, zagwarantujcie Polakom środki europejskie na poziomie tych, które były zagwarantowane w poprzedniej perspektywie finansowej i wtedy będziemy rozmawiać. Nie, redaktor, ale dzisiaj mamy realne zagrożenie tego, że tych środków... Ale jak to ma znaczenie? Proszę panów, nie, cisza, teraz, spokój. Nie mów chwileczkę, skończy pan, jak się zrobi cisza. Teraz będzie cisza, chwila ciszy. Uczcijmy majowy weekend. Po kanapeczce. Tak, może po kanapeczce lub ciasteczku. A teraz bardzo szybko kończy Marcin Kierwiński. Błyskawicznie. Ja rozumiem, że Brexit jest dla was taką wymówką, ale prawda jest taka, że złożyliście bardzo mocne zobowiązania, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą. Mówiliście o zrównaniu dopłat, o większych pieniądzach dla rolników. Gdzie one są? Mówiliście o większych środkach z polityki spójności. Tego wszystkiego nie ma. I jeżeli ja słyszę, bo cytowała pani wypowiedź pana ministra Czaputowicza o tym, jak to świetnie jest w Polsce i ta praworządność kwitnie. Nie, niczego takiego nie cytowałam. Nie, no, mówił, że nie ma podstaw, nie ma podstaw do tego zabierać. To ja sobie przypominam, że w latach 80. też było, z jednej strony była, o demokracji mówił Blok Wschodni, o demokracji mówiły Stany Zjednoczone, tylko jedna demokracja do drugiej nijak się miała i to jest cały problem, że właśnie dziś PiS tworzy taką demokrację ludową, a Unia Europejska upomina się o elementarne standardy demokratyczne. Michał Dworczyk, bardzo króciutko, ponieważ tutaj wystąpiło w pewnym momencie coś w rodzaju Huzia na Józia, w roli Józia wystąpi Michał Dworczyk i tylko dlatego panu... Józiu, pogadamy za chwilę. W roli osoby reprezentującej rząd. Chciałbym przypomnieć, że od pierwszych dni urzędowania premier Morawiecki prowadzi bardzo aktywną politykę zagraniczną. Wypracowywanie konsensusu polega na tym, że obie strony starają się w jakichś sprawach ustąpić, znaleźć wspólne stanowisko. Rozumiem, że jest to problem dla panów z Platformy Obywatelskiej i z Nowoczesnej i nie chcę z tym dyskutować, dlatego że pan się posługuje populizmem. Jedna sprawa. Ale jedno są środki europejskie czy nie? Proszę ale jedno muszę, no bo tylko tyle. Mam ale jedno temat. Muszę nie, powiedzieć, że rozmawia się tylko, czy są zagrożone, czy nie. Że jest to dla mnie absolutnie pośle. Za jeżeli pan chce razem pracować w Trójce, zapraszam. Tam jest dyrekcja. Dzisiaj jest nieobecna, bo jest sobota. A teraz nie proszę. Nie pracują w sobotę? A proszę uszanować, że ja prowadzę ten program. Pani redaktor, ostatnie zdanie. Za każdym razem jest to dla mnie tak samo zdumiewające, że bez żadnego zażenowania pan poseł Szłapka, czy inni politycy Platformy Obywatelskiej lub Nowoczesnej cieszą się publicznie z tego, że Polsce może grozić zmniejszenie funduszy europejskich, czy jakieś inne nieprzyjemne konsekwencje. Dlatego, panowie, że kierujecie się zasadą im gorzej, tym lepiej. Ale uszukają to was, grozi czy nie grozi? Bo zawsze trzeba sobie w tak każdym zdaniu. To grozi czy nie grozi? Dziękuję państwu. Za panom, za tę część. A teraz chciałabym zapytać pana ministra, który mówił przed chwilą, ale rozpoczynamy nowy temat i mam nadzieję, że sprawnie nam to pójdzie. Ponieważ prezydent ogłosił, że chce złożyć wniosek o przeprowadzenie referendum konsultacyjnego w sprawie konstytucji w dniach 10-11 listopada, to chcę zapytać, czy daleko idący sceptycyzm Prawa i Sprawiedliwości może ulec zmianie w kwestii daty i w kwestii samej idei. Prezes Jarosław Kaczyński wielokrotnie powtarzał, że warto refleksję, pogłębioną refleksję nad konstytucją wykonać. Zresztą w ramach Prawa i Sprawiedliwości różnego rodzaju prace eksperckie toczyły się. Też prowadzi działania w tym obszarze pan prezydent i kancelaria pana prezydenta. Zapewne pan minister za chwilę o tym powie, pan minister Soloch o tym powie więcej. My z szacunkiem podchodzimy do inicjatyw pana prezydenta, również do tej. Natomiast chcą państwo negocjować datę? Są ustalone pytania procedury, wspólnie ustalać? Zgodnie z którymi to Senat wspólnie będzie musiał wypowiedzieć się w sprawie propozycji. Panie ministrze, wniosek ma zawierać pytania. Czy państwo chcą te pytania wspólnie ustalić? Pani redaktor, ze środkiem prezydenta. Ja nie znam tych pytań i przede wszystkim wydaje mi się, że to ośrodek prezydencki, to pan prezydent powinni przedstawić najpierw te pytania, a później z ciałem do tego uprawnionym, czyli Senatem Rzeczpospolitej Polskiej, po dyskusji Senat będzie musiał podjąć decyzję w sprawie referendum. Trudny proces. Jarosław Kaliniewski. Jedną sprzeczność jeszcze chcę zauważyć w poprzednich wypowiedziach przedstawicieli władzy. Proszę pana. Bardzo pytam o referendum. Już, z jednej strony mniej pieniędzy w budżecie, bo Brexit, a z drugiej strony minister Solo przed chwilą powiedział, że prawie o 10% budżet będzie zwiększony. Nie, ze względu na Brexit. To znowuż pan, panie europośle, no, ja powiedziałem, że pułaty dyskutuje będą, się o zwiększeniu składek o 9-3% w ramach Unii Europejskiej, co się wielu krajom nie podoba. Panowie, może posłuchamy jakiegoś Chopina, żeby złagodzić obyczaje, które to są po prostu jak w Jersey City, naprawdę, proszę bardzo. W sprawie referendum. Pierwsza myśl moja jest taka, że no pana prezydenta już od dawna parzy obecna konstytucja, na którą przysięgał. Parzy, no bo według opinii, nie wiem, 90% konstytucjonalistów, prawników, no połamał tą konstytucję, złamał tą przysięgę, którą składał. Gdzie jest te 10%? Druga kwestia, no jest demokracja w Europie, taka powiedzmy referendalna, Szwajcaria, ale tam w referendum poddaje się jakieś jedno pytanie. Ale kampania przed takim referendum trwa no na pewno nie kilka miesięcy, ale dużo dłużej. Informacyjna, o co tak naprawdę chodzi. A nam pozostało do listopada 10-11, no kawałek maja, czerwiec, potem wakacje, wrzesień i październik. Jak w takim okresie zaprezentować pytania, pokazać istotę, tło, umożliwić dyskusję ekspercką również, żeby Polacy mieli pełną jasność w wyborze, w podjęciu decyzji. To nie może czyli być kotolotek. PSL nie będzie namawiać nie do udziału w referendum? Panie ja uważam, pośle, że to, co proponuje prezydent, to jest chucpa z powagi państwa. Pytam, czy PSL będzie namawiać swoich zwolenników? Ja jestem tylko przewodniczącym Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego i swoje zdanie wyraziłem. Ale ja myślę, że ma pan coś do powiedzenia, bo gdyby pan nie miał nic do powiedzenia w imieniu swojej partii, to by pana nie zapraszała. Adam Szłapka. Tu jest bardzo ciekawa w ogóle, gdy wsłuchujemy się w przekaz, jeden ze strony ośrodka rządowego, drugi prezydenckiego, myślę, że sowietolodzy by bardzo ciekawe wnioski wyciągnęli z tego, gdzie w obecnym systemie władzy jest ośrodek prezydencki. Panu sowietolodzy jest bliski sposób patrzenia za świat. Może trzeba to w konstytucji zapisać, gdzie są te ośrodki. Słuchaczom wyjaśnię, że sowietolodzy to tacy politolodzy, którzy by badali procesy zachodzące w partiach niedemokratycznych, takich jak PiS, gdzie nawet politycy PiS-u po korytarzach sejmowych od 2 lat mówili o tym, że trzeba zwiększyć uposażenia posłów, a teraz wszyscy jak stado, za przeproszeniem, baranów zagłosują za obniżeniem pensji. Ale wracając do referendum, no, pan prezydent od roku, rok temu zapowiedział, że będzie chciał zrobić referendum w sprawie konstytucji. Przez rok myślał i wymyślił datę. I tyle w zasadzie i kilka zagadnień. No i nawet pan minister Dworczyk... Ale od początku mówi, żeby to był 11 listopada. Że się zastanawia, że chciałby i po roku prac wymyślił... Doszedł dziesiąty i wymyślił datę. Żeby nawet proszę zwrócić uwagę, nawet pan minister Dworczyk, mówiąc o tym referendum, nie utrzymał powagi, mówiąc o tym, że teraz zobaczymy, co na to powie Senat. A marszałek Senatu, powiedzmy tak, dosyć sceptycznie się do tego pomysłu odniósł. No a poza tym, konferencja, podczas której zostali ogłoszeni kandydaci PiS-u na prezydentów największych miast. Odbyła się dokładnie w tym samym czasie, kiedy pan prezydent zapowiadał jakieś elementy. Mówi się te kwestie tydzień temu. Rozumiem, tylko że to też pokazuje, jakie w tym systemie władzy jest kolejność dziobania. Jest Nowogrodzka, potem długo nic, potem jest KPRM, którym kieruje pan minister Dworczyk, potem długo nic i gdzieś tam na szarym końcu Pałac Prezydencki, więc nawet politycy PiS-u poważnie... Urzędem kieruje pan, a teraz Marek Jakubiak przesunie się do mikrofonu i będzie mówił. To, co po tym, jak broniliście Konstytucji 3 maja, żeby jej nie zmieniać, to jest w stanie... Panie ministrze! No nie, no, ale czy pan jest... Jaką pan ma funkcję, panie ministrze? Pan jest szefem KPRM-u, tak? Ja wiem, pan kieruje tym urzędem. Państwo chcieliby tu rozpalić grill, się pogrillować wzajemnie, ale teraz... Natomiast to, co zaproponował pan prezydent, to jest farsa. Człowiek, który od 2,5 roku z premedytacją łamie konstytucję na polecenie Jarosława Kaczyńskiego nie jest partnerem do rozmowy do, o konstytucji, po prostu. No to... Czyli Nowoczesna będzie na nie i będzie namawiać, jeśli zostanie ogłoszone referendum. Moim zdaniem Jarosław Kaczyński na razie raczej jest na nie, więc tego referendum nie będzie. Ale ja nie o to pytałam. Ja pytałam o zdanie Nowoczesnej w kwestii referendum. No tak, ale jeżeli miałoby się odbyć, to w tej farsie nie weźmiemy udziału. Jedyne demokratyczne referendum byłoby przeprowadzone wśród Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej, głos zmienił. Więc Marek Jakubiak. Nie mogą te partie strasznie poprzeć pan się głos ogólnonarodowego. Marek Jakubiak. Szkoda, że pan się wypiera, że pan kieruje tym urzędem. Znowu Marek Jakubiak innym głosem mówi. Ja proszę jestem bardzo. Po prostu dobrze wychowany i czekam, proszę aż bardzo. Będę mógł mówić. Proszę. Pani redaktor, proszę państwa, że konstytucję trzeba zmienić, to już chyba dzisiaj nikt nie ma wątpliwości żadnej. Jest kwestia kiedy konstytuanta powstanie i co zostanie w konstytucji zmienione. Natomiast jeżeli chodzi o referendum, no to oczywiście jestem zdania, to mówię tutaj za siebie, że data 10 jest datą, no lekko, delikatnie mówiąc, niekorzystną dla referendum. I 11. I 11. Ja myślę, że Polacy powinni skupić się wtedy na obchodach Święta Niepodległości. Powinniśmy zademonstrować kilkusettysięcznym marszem swoją jedność narodową i tym się zająć. Natomiast jeżeli chodzi o referendum, w tym momencie pozbawiacie tak naprawdę ludzi głosu. I z całą pewnością jestem oburzony w sytuacji takiej, kiedy święto demokracji, jakim jest referendum, jest kontestowane przez którąkolwiek ze stron politycznych. Bowiem nie waszą rolą jest zniechęcać społeczeństwo, czyli suwerena, do wypowiadania swojego stanowiska w różnych sprawach, o których decyduje wnioskodawca referendum. Ja nie wyobrażam sobie za bardzo tego konsultacyjnego referendum, bo referendum powinno odpowiadać na pytania tak albo nie. Jak będą te pytania zadane? Wiem, że minister Mucha bardzo ciężką pracę wykonał. Być może tutaj ankieta bezwykła wystarczyła, którą można by wysłać do mieszkańców Polski i zapytać się po prostu zwyczajnie w większej ilości pytań. Natomiast co do referendum i takiego zakresu wiedzy, która ma z tego wypływać, jestem tutaj trochę zniesmaczony. Czy data proszę jest przypomnieć... przepraszam, Paweł Soloch, czy data jest do negocjacji z punktu widzenia pana prezydenta i czy pan prezydent gotów jest, że tak powiem, może to niewłaściwe słowo, negocjować także pytania, które powinny zostać zgłoszone we wniosku do Senatu. Skoro pan prezydent ogłosił to publicznie taką, a nie inną datę, no to jest data, którą widzi pan prezydent. 10, 11, dwa dni, podobnie jak w przypadku referendum w sprawie akcesji do Unii Europejskiej, żeby dać ludziom czas. Pan prezydent czas ten dwóch dni na to, żeby ci, którzy pójdą na to referendum, mogli rzeczywiście w nim uczestniczyć. Pan prezydent w swoim przemówieniu podkreślił 3 maja, że Polacy będą mogli się w tym referendum wypowiedzieć nie tylko czego mogą chcieć, ale czy w ogóle chcą zmian. Jeśli chodzi o pytania, no to praca, to nie jest tak, że żadne prace, również w konsultacjach z między innymi z panem marszałkiem Senatu, tutaj pan minister Mucha, one, te konsultacje trwają, więc ta praca trwa, te pytania zostaną ostatecznie sformułowane. Oczywiście projekt będzie projektem prezydenckim i tak już zresztą mówił pan marszałek Karczewski, że Senat albo przyjmie, albo odrzuci, ale oczywiście te pytania będą sformułowane w konsultacjach i także również we współpracy z konsultacjami, w konsultacjach z Senatem. Marcin Kierwiński, Platforma będzie, jeśli będzie ten wniosek na nie? Bardzo smutne, że o rzeczach tak fundamentalnych jak konstytucja rozmawiamy, właściwie PiS i prezydent rozmawiają w tak niepoważny sposób. No to tylko pokazuje, jaki jest ich prawdziwy stosunek do państwa. No bo zobaczcie państwo, z czym mamy do czynienia. Minął rok, PiS nie wie, czy będzie to referendum, czy nie będzie tego referendum. Nie wiedzą, jak zagłosują, jak wpłynie wniosek, to może tak, może inaczej. Pan prezydent nie wie, jakie pytania zadać, nie wie, o co chce się zapytać, nie wie tego, że tryb do zmiany konstytucji jest opisany w konstytucji i to nie jest żadne referendum konsultacyjne, tylko po prostu ściśle określony tryb w polskiej konstytucji. Kompletnie niepoważne zabawy małych chłopców. Polaków. Ale to nie jest referendum konstytucyjne, konsultacyjne. Dlatego mówię, że trybem do zmiany konstytucji jest referendum konstytucyjne. No, ale to nie ma być zmieniona konstytucja Panie redaktor, ale zacząłem od tego. Właśnie zacząłem od tego, że o fundamentalnych sprawach rozmawiają, PiS z prezydentem rozmawiają w sposób niepoważny i to jest największy problem. A rozmawiają ze sobą dwa ośrodki, które na razie przez dwa lata prześcigają się, które z nich bardziej tą konstytucję złamie. I to jest w tym wszystkim najsmutniejsze. Ja rozumiem, że pan prezydent chce zmieniać konstytucję, bo uważa, że ta nowa konstytucja pozbawi go odpowiedzialności za to, na co dawał przyzwolenie, ale panie ministrze, nie pozbawi. Ma pan rację, o tym rozstrzygnie naród i prędzej czy później pan prezydent stanie przed Trybunałem Stanu. Natomiast zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo tutaj trwa taki ping-pong pomiędzy prezydentem a PiS-em. Ja zastanawiam się, na ile ten ping-pong to jest rzeczywiście różnica zdań, a na ile to jest zaplanowany przez Kaczyńskiego proces, który jest realizowany przez prezydenta Dudę, aby odwracać uwagę od innych problemów PiS-u. Bo proszę zwrócić uwagę, my rozmawiamy o jakimś referendum, o którym kompletnie nic nie wiemy. Czy Platforma będzie zniechęcać do udziału w referendum? Odpowiedź Platformy jest bardzo jasna od dłuższego czasu. Nie będziemy rozmawiać o zmianie konstytucji z ludźmi, którzy konstytucję łamią. Niech przywrócą ład konstytucyjny. Niech pan prezydent... referendum. Państwo zniechęcać? Bardzo jasno powiedziałem, że to jest niepoważne przedsięwzięcie osoby, która przyzwala, mimo że ma strzec konstytucji, przyzwala na łamanie konstytucji. My w tej grze nie będziemy uczestniczyli. No to trzeci raz zapytam, czy będziecie zniechęcać, będzie to referendum? Przecież nawet nie wiadomo, jakie pytanie. Jeśli będzie. Ale to nie rozmawiajmy o tym, jeśli będzie. To wystarczy zapytać pana ministra Dworczyka, czy oni po roku czasu konsultacji, o których mówił pan minister Soloń, wiedzą w rezultacie, że przegłosują to referendum, czy nie przegłosują. Udział w referendum? Ale ja rozumiem, że senatorowie Kukiza, jak tylko się pojawią, będą zniechęcać obywateli do udziału w referendum. Jakie było stanowisko Pawła Kukiza, jak było referendum w sprawie JOW? Panie ministrze, będzie to referendum, czy nie? Będzie to referendum, czy nie? Pan poseł nie może się pogodzić, że w Polsce jest obowiązujący porządek prawny i zgodnie z nim to Senat podejmie taką decyzję, panie pośle. Panie ministrze, proszę nie tworzyć... Nasza audycja się kończy. Proszę nie tworzyć nieprawdziwego obrazu. Podejmie decyzję Kaczyński. A pan jako szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów już teraz powinien to wiedzieć. Na koniec pytanie do pana ministra i tylko do pana ministra, ponieważ jesteśmy już niemal po czasie. Chcę zapytać, czy ciągle trwają prace nad tak zwaną daniną solidarnościową i czy jeżeli zakończą się sukcesem, to protestujący dostaną, oczywiście nie tam za rok, tylko w tej chwili, jakąś ofertę, która wykracza poza to, co zostało im do tej pory zaproponowane. Czyli pieniądze, a nie pieniądze w usługach i w rzeczach. Premier Morawiecki zapowiedział, że do połowy maja zostanie przedstawiony szereg propozycji, w tym legislacyjnych, który wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom środowisk osób niepełnosprawnych. Dwa postulaty, z którymi przyszli protestujący do Sejmu, zostały spełnione. No właśnie, Sejm, nie tak jak chcieli. W czasie najbliższego posiedzenia, we zaczynającym się tygodniu, przyjmie nowelizację ustaw, dzięki którym zostanie podwyższona renta socjalna i zostaną wprowadzone możliwości... Odpowiedział mi pan na pytanie, ale trudno, bo już jest po czasie. Ale co, Michał Dworczyk, co może odpowiedzieć pan minister, jak nie Jarosław wie, Kalinowski, Adam Szłapka, Marek Jakubiak, Paweł Soloch, Marcin Kierwiński, Adam Michniewicz. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych, a tu gotówki brak. Co robić? Przecież już znają moją dobrą ratę. Dobrą ratę? Reneuszu, a nawet 50 rat. Tylko do 9 maja 50 rat w Saturnie. Smart TV LG 55 cali, klasa A, 4K Ultra HD z matrycą OLED za 6499 zł. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia.